สมปรารถนาเพราะปฏิบัติดีหลวงพ่อสวดมนต์ไหว้พระภาวนาสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาเนี่ยมันสำเร็จหมดยังเหลือแต่พระนิพพานอันเดียวเท่านั้นอยากได้พระสมเด็จท่านก็มาเองอยากได้เหล็กไหลก็มาเองเพราะอาศัยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนเขาเที่ยวหาจนจะเป็นจะตายจนฆ่ากันตายนับไม่ถ้วนต้มแกงกันเขาก็ยังไม่ได้ตายทิ้งไปเฉยๆหลวงพ่อมีแต่สวดมนต์ก็มีผู้เอามาให้เวลาให้เอาใส่มือให้แล้วให้ปาลงน้ำด้วยพอเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับหลวงพ่อเองถามว่าทำไมถึงให้ทำอย่างนั้นเสี่ยงบารมีถ้าหลวงพ่อไม่มีบารมีปาลงน้ำท่านก็หนีไปเลยกลับไปหาอยู่เจ้าของเดิมโน่นถ้ามีบารมีแล้วท่านจะมาอยู่ในขันดอกไม้ของหลวงพ่อภายใน3วันไปบีบดูดอกบัวเห็นอยู่ในดอกบัวดอกบัวตุมตูมไม่มีรอยคลี่เลยเป็นไปได้อย่างไรพอหลังจากนั้นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งอยู่ๆไปเปิดตู้ก็ไปเห็นพระสมเด็จองค์เบ้อเร่อสมเด็จทรงไกเซอร์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนอกจากจะได้คุณธรรมแล้วยังพลอยได้วัตถุตามหลังมาด้วยเป็นผลพลอยได้แล้วหลวงพ่อสร้างอะไรต่ออะไรนี่ไม่ต้องไปเที่ยวหาเรี่ยรายใครเพียงแต่ปรารภก็มีผู้หยิบยื่นให้เมื่อ 2-3 วันเนี่ยสร้างอนามัยอยู่ที่วัดวะภูแก้วแห่งหนึ่งที่นี่แห่งหนึ่งหลวงก็ให้ทุนมาแต่มันก็ไม่พอเราก็ต้องช่วยเขาเมื่อ 2-3 วันผ่านมานี่ขึ้นไปภูแก้วคุณเปียกคุณกอบชัยเขานัดพบไปก็ไปปรารภว่าอนามัยท่านขาดอะไรขาดแต่รถยนต์รับส่งคนไข้จะเอามาถวายเราบอกว่าคันเดียวไม่พอนะต้อง2คันเพราะอนามัยมี2แห่งเขาบอกว่าเขาจะไปขอคุณแม่เขาคันหนึ่งเขาจะให้คันหนึ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องบางทีความดีเราทำไม่ถึงและทำไม่จริงไม่จังแต่เราต้องการผลประโยชน์มันก็เหมือนกับชิงสุกก่อนหามความดีไม่ทำแต่อยากได้ดีเหมือนคนไปทำงานในโรงงานต่างๆอยากได้ค่าแรงสูงแต่ทำงานไม่เต็มที่เบี้ยวงานอยู่เรื่อยผลประโยชน์ของบริษัทมันก็ลดน้อยลงรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเขาจะเอาอะไรมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เราเพราะเราก็โกงแรงงานเขาโกงเวลาทำงานเขาอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นความจริงทำจริงซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาขยันไหว้พระสวดมนต์เราจะได้ภาคภูมิในคุณงามความดีของเราอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันมีอยู่แค่เนี้ยหลักปฏิบัติใครมีพ่อมีแม่เคารพบูชาพ่อแม่ของตนเองให้มากๆเลี้ยงดูท่านให้มีความสุขสบายตามความสามารถของเราสามีภรรยารักเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเราเป็นพ่อเป็นแม่ให้ความเมตตาแก่ลูกเต้าของเราให้มันมากๆอบรมสั่งสอนให้มันตั้งอยู่ในศีลในธรรมอันนี้เป็นแนวทางแห่งการสร้างความสุขให้กับครอบครัวมันอยู่กันที่ตรงเนี้ย